Матай 13 дугаар бүлэг. Тэр өдөр Есүс гэрээс гарч нуурын ирэг дээр сууж байлаа. Түүн дээр асар олон хүн хуран цугласан тул тэр завин дээр гарч суужээ. Хурсан олон цөмөөрөн ирэг дээр зогсож байлаа. Есүс тэдэнд олон зүйлийг сургаалц зүйрлэлээр айлдрун. Хараг түүн тариачин үр суулгахаар гарчээ. Түүнийг үрээн зацхад зарим өрн замын хавар унсанд шууд ирээд идчихлээ. Зарим нь чулуурах газар унаж хөрсөн гүм биш тул тэр дорон соёолов. Гэвч нар гарахад мөндсгүй учир тэд хорчийн хатжээ. Зарим нь хогийн ургамлын дунд унав. Хогийн ургамал ургаж тэднийг барьчихч. Зарим нь сайн хөрсөн дунаж ургаад ургацан өгөхөд зарим нь 100, зарим нь 60, зарим нь 30 дахин их болов. Сонсох жигтэн сонсох түүн ингэв. Шавнарын түүн рүү ирж, та яга тэдэнд сургаалц зүйрлэлээр ярьдаг юм бэ гэхэд хэр. Тэнгэрийн хаанчлалын нууцуудыг мэдэх нь та нарт өгөгдсөн юм. Харин тэдэнд өгөгдөөгүй. Учир нь хинд байна, түүндийг хэр өгөгдөж, элбэгд элбэг байх болно. Харин хинд байхгүй байна, түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс авагдана. Тэд харавч хардаггүй, сонсовч сонсдоггүй бөгөөд ойлгодогч үгүй учир би тэдэнд сургаал зүйрлэлээр ярьдаг. Тийм хүмүүстээр Исаиагийн иш үзүүлэлэг бийлдэг юм. Юу гэвэл тэр та нар сонссоор сонссоор байтал огт ухаарахгүй, харсаар харсаар байтал огт ойлгохгүй. Учир нь энэ ард түмний зүрх нь хатуурч чихээрээ дөнгөж сонсон нүдээ анжээ. Эс бөгөөс тэд нүдээрээ харж, чихээрээ сонсож, зүрхээрээ ухаарч эргэж буцах байсан бөгөөд би тэднийг эдгэх байсан гэсэн юм. Харин та нарын нүд хардаг тул нүд чинь, та нарын чих сонсдог тул чих чинь ерөөлтэйе. Үнээр би та нарт хэлий. Та нарын харж байгааг олон иш үзүүлэгч зөвхт хүмүүс харахыг хүссэн авч хараагүй, сонсож байгаагт нь сонсохыг хүссэн авч сонсоогүй юм. Тиймээс тариачны сургаалц зүйрлэл ямар утгатай болохыг сонсогтун. Хин нэг нь хаанчлалын тухай үгийг сонссон авч үл ойлгол, хорон нэг нь ирж түүний зүрхэнд юу суулгагдсныг булан авдаг байна. Энэ зам хавар унагсад юм. Чулуурах газар унсан үгийг сонсоод тэр даруйдаа баяртайгаар хүлээн авч харин өөрт нь бат үндэс байхгүй тул төр зуур байдаг аж. Үгнээс болж хавчлаг эсвэл зовлон тохиолдоход тэр дороол ундаг. Хогийн ургамлын дунд унсан үгийг сонсдог. Харин дэлхийн замнил болоод гид баялгийн хуурамч байдал нь үгийг шахан зайлуулахад энэ нь үржимсгүй болдог. Сайн хөрсөн дунсан үгийг сонсдог ба ойлгодог нэгэн байх бөгөөд тэр нь үнэхээр үржимс гаргадаг. Зарим нь 100, зарим нь 60, зарим нь 30 дахин авчрах болно гэж айлдав. Есүс тэдэнд өөр сургаалт зөвлөл айлдрун. Тэнгэрийн хаанчлалыг талбайдаа сайн үр тарьсан хүнтэй зөвлөж болох юм. Хүмүүсийг унтаж байхад нь түүний дайсан ирж буудайн дунд зэрлэг өвс тарьчаад яваад өгчээ. Түрүү зүхэж үр тариа боловсроход зэрлэг өвсч бас илт болов. Гэрийн эзэн дээр боолууд нь ирж түүнд эзэнтэй, та чин талбайдаа сайн үр тариагүй билүү? Гэтэл зэрлэг өвс хаанаас гарчдаг билээ гэхэд эзэн тэдэнд дайсан үүнийг хийжээ гэв. Боолууд нь тэгвэл бид явж тэдгэрийг зулгааж оолохыг та хүсээ юу гэсэнд тэр хэрэггүй. Та нар зэрлэг өвс зулгаах гад буудайг хамтд нь зулгаачхаж магад. Ургац сураатал хамтдаа ургаг. Ургац сураах цагт би хадах хүмүүстэй эхлээ зэрлэг өвсийг зулгааж боогоод шатаахад бэлэн болго. Харин буудайг цуглуулж амбарт хийсхэ гэж хэлнэ гэв. Есүс өөр сургаалт зүйрлэл айлдрун. Тэнгэрийн хаанчлал бол хүн талбайдаа тарьсан гичийн үртэй төстэй. Энэ нь бусад бүх өрнөөс жижигхэн боловч ургахтан ургамлаас ч илүү томорч мод болон ургадаг тул тэнгэрийн шувууд ирж учрууд дээр нь үүрээ засдаг юм гэлээ. Өөр сургаалт зөвлөлөөр тэнгэрийн хаанчлал бол гурван хэмжүүр гурилыг бүхэлд нь эсгэхээр нэгэн эмэгтэй хийсэн хөрөнгөтэй төстэй гэж Есүс хэлв. Есүс хурсан олонд сургаалт зөвлөлөөр энэ бүхнийг айлтсан бөгөөд сургаалт зөвлөлгүйгээр юу ч ярьсангүй. Энэ нь иш үзүүлэгчээр хэлүүлсэн биелэгдэхийн тулд байсан бөгөөд гэхдээ би сургаалт зөвлөлөөр ам нээн. Би дэлхийн сүрээс эхлэн нууцлагдсан зүйлсийг хэлэх болно гэсэн байна. Есүс хурсан олныг орхин гэрт орв. Шавнер нь түүн дээр ирээд тарайн талбайдах зэрлэг өвсний тухай сургаалт зөвлөлийг бидэнд тайлбарлаж өгөөч гэхэд нь тэр сайн үрийг тарихч нь хүний хүү. Талбайны дэлхий. Сайн үрүүд нь хаанчлалын хөвгүүд. Зэрлэг өвсний үрүүд нь хорн нэгний хөвгүүд. Тэдгэрийг тарьсан дайсан диавол. Ургацсан энэ үеийн төгсгөл тариа хадгсад нь тэнгэр илч нар юм. Тиймээс зэрлэг өвсийг зулгааж шатаах адил энэ үеийн төгсгөл тиймхүү байх болно. Хүний хүү тэнгэр илч нараа илгээхэд тэд хамаг бүдрүүлэх саад болоод ёс усыг үйлдэгч хүмүүсийг түүний хаанчлалаас гаргаж бөөгнүүлээд галтай зууханд хайна. Тэнд тэд уйлна, шүдэн хавирна. Тэгэхэд зөвд хүмүүс нь эцгийхэн хаанчлалд нар мэт гих болно. Сонсох жигтэй нь сонсох туун. Тэнгэрийн хаанчлал бол талбайд нуусан эрдэн луга айдл юм. Түүнийг хүн олоод мууж, баярсандаа явж, өөрт байгаа бүхний анзаараад, тэрхүү талбайг худалдан авна. Бас тэнгэрийн хаанчлал бол сайн сувд хайгч худалдаачинтай айдл юм. Их үнэтэй ширхэг сувдыг олоод тэр явж, өөрт байсан бүхний анзарж, түүнийг авна. Мөн тэнгэрийн хаанчлал бол төрөл бүрийн загас барихаар тэнгис тайсан загасны асар том тортой айдл юм. Тор дүүрмэгц тэд түүнийг иргдээр татаж гаргаад сайн загсыг нь савнд хийн, харин мууг нь хайна. Энэ үеийн төгсгөлч мөн ийм байх болно. Тэнгэр илч нар ирж зөвд хүмүүсийн дундаас муу хүмүүсийг ялгаж тэднийг галтай зууханд хайна. Тэнд тэд уйлж шүдэн хавирах болно. Та нар энэ бүхнийг ойлгов уу гэхэд тэд түүнд тийм ээ гэв. Тэгтэл Есүс тэдэнд иймээс тэнгэрийн хаанчлалын шав болсон хуулийн багш бүхэн эрдний сангаасан хуучныг хийгээд шинийг гарах өрхийн тэргүүлэгчтэй адил юм гэв. Есүс эдгээр сургаалт зөвлөлүүдийг ярьсныхаа дараа тэндээс явв. Тэр төрөл хоттон ирээд синагогт нь тэднийг сургахад тэд гайхширан энэ мэрэгэн ухаан эдгээр гайхамшигт хүчийг энэ хүн хаанаас авсан юм бол? Эн чинь мужааны хүү биш билүү? Эхийг нь Мария, дүү нарыг нь Яаков, Йосеф, Симон, Юда гэдэг биш билүү? Охин дүү нар нь бүгд бидэнтэй хамт байгаа биз дээ. Тэгвэл энэ хүн тэр бүхнийг хаанаас авав гэцгээв. Тэд түүнд гомдов. Харин Есүс тэдэнд иш үзүүлэгч нь төрлөх нутаг гэрийнхнээсээ өөр газар л хүндлэгддэг юм гэж айлдав. Тэдний итгэлгүй байдлаас болж тэр тэнд олон гайхамшиг үйлдсэнгүй.